अव्यक्ता अमात्मज्ञान, अमात्मज्ञान को देने वाली अंचती ययासा अमा अत्तावा, जिसके द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त किया जाए वो विद्या अन्य कहलाएगी। अव्यक्तावा या जिससे सभी, जिसके सभी ओर से आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाए, अभ्यंचति आत्मानं यया, वो विद्या अन्य कहलाएगी। अन्यक सात इंद्रवृष्टि, हे इंद्र तुम्हारी ये जो आत्म विद्या है ये हमें प्राप्त हो, तुम्हारी जो अम्यक शत्रुओं की ओर जाने वाली आत्मविद्या, अभ्यंचति शत्रुओं की ओर जाने वाली जो ये आत्मविद्या है ये हमें प्राप्त हो। इसी तरह अम्यक आत्मज्ञान, दो अर्थ की अम्यक के, अमा आत्मज्ञानम अंचति यया, आत्मज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त होता है वो अम्यक, वो अम्यक हमें प्राप्त हो, जो कि रिष्टि है, आयुध विशेष है, शक्ति है, वो हमें प्राप्त हो। यादृश्मिन धाई तम अपस्य याविदत, अगला मंत्र है यादृश्मिन मन यादृशे, जिस प्रकार के मनोरथ या काम में धाई हमारा मन लग जाता है, तम अपस्य याविदत, उस काम को, उस मनोरथ को अपस्य या यज्ञादि कर्म से या कर्म से अविदत प्राप्त कर लेता है। वो तो लिंग लकार का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में, तो वेद में जो है संदस्य मांग योगे भी, बिना मांग के भी अटाट नहीं होता है। अग्नि यादृशे धाई, अग्नि अध्याय यादृशे धाई, अग्नि जिस प्रकार के मनोरथ या काम में मन को लगाता है, तम अपस्य अविदत, उसको पा ही लेता है। यादृशे कर्मणि, यादृशे मनोरथे, यादृशे कामे, मन अधाई तम कामम मनोरथम अपस्य कर्मणा विदत, प्राप्त कर लेता है। अग्नि जिस प्रकार के मन काम में, मनोरथ में मन को लगाता है, उस काम को यज्ञादि कर्म से पा लेता है। अपस्या विदत, जार्यायी उस्रा पिते जार्यायी यज्ञी, उस्रायी पिता गोपिता, जिस प्रकार उस्रा बैल पिता पालक होता है, उसी प्रकार यज्ञ से जार्याई यज्ञ के द्वारा जो अग्नि है, आवनी अग्नि है, यज्ञ के द्वारा मानी यज्ञ में, यज्ञ में आवनी अग्नि जार्याई पैदा होता है। जैसे बैल सबका पालक होता है, उस्रा पिता ही बैल पिता की समान, बैल जैसे पालक होता है, ऐसे यज्ञ में आवनी अग्नि जार्याई उत्पन्न होता है। उसका तो गाय बैल, जैसे उसरा गाय है तो उसरा पिलिंग में बैल, बैल का तो पालक तो देखा नहीं जाता है। ये करता है ना खेती, कितना ज्यादा आजकल तो ठीक है, पर भार ढोना और खेती, पूरा किसान तो इसी के ऊपर डिपेंड है। अग्रिया प्रभो अच्छा विभूषाणा सो अस्तु अभूत विश्व अग्रिया उत वाजा, प्र जो है अस्तु से जुड़ जाएगा, वह जोशय माना अभवत, हे सत्यवादी रिभुवन, वह तुम्हारे लिए प्रास्तु अच्छा जुजुषाणा से अभी प्रस्थित की हुई हवियों को तुम्हारे लिए, ये जो हवियां प्रस्थित हुई हैं उन हवियों को अच्छा जुजुषाणा से, प्रास्तु मन प्रस्थित हुई है, ये जो हवियां प्रस्थित हुई हैं तुम्हारे लिए अच्छा जुजुषाणा से, इनको सेवन करने वाले हो जाओ, हे सत्यवादी ऋभुवन, तुम्हारे लिए जो हवियां प्रस्थित हुई हैं, प्रस्तुत हुई हैं, प्रस्थान हुई हैं, इन हवियों को जुजुषाणा से सेवन करते हुए हो जाओ। सेवन करो मतलब सर्वे विश्वे अग्रिया उत्वाजा, विश्वे सर्वे अग्रगमनेन अग्र संपादिन इति वा, अग्रम इति हितद अनर्थकम उपबंधन, तीन अर्थ किए अग्रिया के, तुम सभी अग्रगमनेन आगे गमन करने के कारण, अग्र संपादिन इति वा अथवा आगे संपादन करने के कारण अग्रिया होते हो, आगे गमन करने के कारण तुम जो ऋभुगण हैं, ऋभुगण हो वो अग्रिया होते हो वाजा, और जो है वाजा वाज संपन्न बल संपन्न, बलशाली हो तुम सभी अग्रिया नेता होने के कारण, आगे चलने के कारण पूजनीय होते हो, अगुआ होते हो, अग्रिया उत्वाजा बलशाली होते हो। प्रयो अच्छा, तुम्हारे लिए जो हवियां प्रस्थित हुई, तुम्हारे लिए जो हवियां प्रस्थित हुई हैं, उनका सेवन करते हुए अभूत हो जाओ, उनका सेवन करने वाले हो जाओ, हवियों का सेवन करने वाले हो जाओ। विश्व अग्रिया उतवाजा, तुम ऐसे हो जाओ कि सबके सब अग्रिया उतवाजा, बल संपन्न हो जाओ और अगुआ हो जाओ। यहां अग्रिया शब्द जो है ये संधि हो रही है, अग्रियोतवाजा, अग्रियोतवाजा, अग्रिया उतवाजा, अग्रिया अग्रयानेन अग्रारहाग्रभूता वा यूयम, हे वाजा ऋभु विभु आजा। यहां पर मैं ये देख रहा था कि अग्रिया जब बहुवचनांत होगा तो उत के साथ संधि छांदस माननी पड़ेगी, फिर अग्रिया जब बहुवचनांत होगा तो अलग अलग लिखने में आएगा, यदि हम संधि यदि जैसे लौकिक भाषा के नियम लगाएं तो अग्रिया उत वाजा, पर संधि हो रही है तो विश्व अग्रिया उत वाजा छांदस संधि माननी पड़ेगी। अग्रिया उत वाजा बहुवचनांत होगा अग्रिया, प्र के साथ प्र अस्थु, प्र वो अच्छो जुजुषाणा अस्तु, प्र अस्थु प्रास्तु, वो तुम्हारे लिए ये जो हवियां तैयार हुई हैं उनको जोशय माना भवता सर्वे, तुम इसको वो हो जाओ, सेवन करने वाले हो जाओ। अग्रिय अग्रगमने नीतिवा, अग्रिय एक वचन में दिखाया, वैसे अग्रिय क्या होता है, अग्रगमने नीतिवा, अग्रगरणे नीतिवा, अग्र संपादिना नीतिवा, अग्र गमन के कारण से अग्रिय होता है, चौथे अध्याय के चौथे पाद में अग्र शब्द से घ प्रत्यय होता है, घ प्रत्यय हो जाता है, अग्राद घन तुग्राद घन गच्छौच घ प्रत्यय हुआ ना, तो वो वाला अग्रिय है। अग्रगमनेन अग्रगरणेन अग्र संपादिना इति वा, ये जो है बहुवचन में वैसे अर्थ कर दिया, अग्र संपादिना अग्र संपादिना का अर्थ होगा आगे पहुंचने वाले, अग्र संपादिना। अग्रत्व का जो संपादन करते हैं, अर्हात्रिताम संपादिताम तीये संपाद सं, कुछ गलत छप रहा है इसको एक बार पढ़ना, 303 पृष्ठ पर स्कंद स्वामी जी ने ये जो लिखा है पहला 303 नीचे से ऊपर वाले पैराग्राफ में, अर्हात्रिताम संपादिताम तीते अग्रम अर्हन्ति ते संपद्यन्ते अग्रिया। ये जो मंत्र है ना अयम यज्ञ ऋभुआकारी, ये मंत्र का जो अंतिम जो पंक्ति है अर्हात्रिताम क्या है, अयम पाठ संदिग्ध लिखा तो यही है गुरुजी, अर्हात्रिताम और टिप्पणी है इस पर अयम पाठ संदिग्ध। फिर आगे संपादिताम, संपादिताम फिर कुछ स्थान छोड़ करके ती ऐसे लिखा है, कुछ कुछ छूट रहा है यहाँ खाली स्थान। ये अग्रम अर्हन्ति ते संपद्यन्ते अग्रिया, अग्र संपादिना का अर्थ है जो अग्र का अग्रत्व का संपादन करने वाले आगे होकर काम करने वाले, आगे होकर चलने वाले, अगुवा होकर चलने वाले, हाँ अग्र यानीन अग्रार अग्रभूता वायुयन, जैसे जो नेता होते हैं वो अग्रिया होते हैं ना, एक होते हैं नेता, एक नेताओं के पीछे चलने वाले, जैसे स्वामी दयानंद नेता हैं तो उनके पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं तो स्वामी दयानंद को अग्रिया कहलाएंगे, पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी अग्रिया हैं तो उनके पीछे बहुत सारे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो अग्रिया कहलाएंगे। तो ये इसी तरह से चना पचता अद्धिंद्र प्रस्थिता इमा हवींसी चनो दधिस्व पचतोत सोमम, हेन्द्र ये उपस्थित हैं पकी हुई हवियां अन्न इनको अद्धि ही इनको सेवन करो खा जाओ, सोमम गधिस्व और सोम रस को अपने उदर में धारण करो, प्रस्थितानी मानी हवींसी अद्धि चना चना अन्न को कहते हैं इनको पच, हाँ जी नहीं दोनों अलग अलग, हवींसी चना गधिस्व हवियों को खाओ और अन्न को दधिस्व उदरे इति शेष उदर में अन्न को धारण करो, पचत पचतिर नाम भूत पचतोत सोमम और पके हुए सोम को खाओ, पका हुआ सोम, सोम को पकाते हैं ना पहले तो वहां से ही पक करके आता है जड़ी बूटियों में फिर इधर भी पकाते हैं, परिपक्व अन्न के साथ में जुड़ सकता है ना, पक्वम सोमम पक्वम चना पचती पचत पचत चना दधिस्व सोमम च दधिस्व ऐसे मेदस्ता प्रतिपचता अग्रभीष्टाम तम प्रतिपचता मेदसह पशुश्च सात्वम द्विवचनम स्यात् और मेदसह पशुश्च मेद और पशु का सात्वम द्विवचनम स्यात्, आत्म सहित जो है ये द्विवचनांत प्रयोग पक्वानी, दो चीजों के लिए पचता, और जहां एक वचन है तो फिर वो ये मंत्र हो गया पुरोड़ा अग्नि पचता। अभी वह मेधसश्च पशोश्च सात्वम द्विवचनम स्यात्, माने इंद्र और अग्नि ने मेधसह मेधस्तः उस पशु को मेधस्तः मेध के प्रति अग्रभीष्टान वपा के इंद्र और अग्नि ने ग्रहण कर लिया पचता पका हुआ। हाँ वो जो अथापि ताद्धितेन कृष्णवत निगमा भवंती उस न्याय से सुरुधा सुरुधा आपो भवंती शुचम संगृंधंती। सुरुधा जो है वो जल होते हैं जो कि अंधेरे को रोक शोक को और जल को रोके रहते हैं। जल जो है दीप्ति को भी कैसे रोकते हैं, जब बादल छा जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, बरसने वाले जो बादल अंधेरा कर देते हैं तो दीप्ति को रोकते हैं, और इसी तरह से वो जल इसको शोक को भी रोके रहते हैं, शोक और दीप्ति को रोक देते हैं। शोक को कैसे रोकते हैं, जब वर्षा होती है तो फिर हमारे को अन्न प्राप्त होता है और कष्ट दूर हो जाते हैं। ऋतस्य ही सुरधा संति पूर्वी, मेघ से पहले जल पूर्वी सुरधा संति, मेघ के पूर्वी श्रद्धा संति, मेघ के जो पहले वाले जो जल हैं वो होते हैं। अभी कुछ कुछ मंत्र जो है उससे ये भी देखने में आता है कि जितना इसमें लिखा है उसमें यदि हम उतने पर ही रुक जाते हैं तो वो स्पष्ट नहीं हो पाता। ये भी एक जैसे मैं ये कह रहा था कि जितना इसमें पढ़ते हैं तो ज्यादा कठिनाई नहीं होती, पर वो कुछ ही पल्ले नहीं पड़ता। जैसे सुरधा आपो भवंती शुचम संगृंधंती ऋतस्य ही सुरधा संति पूर्वी, मंत्र का इतना टुकड़ा यदि हम लेते हैं तो जल के सुरधा, सुरधा का अर्थ हो जाएगा मेघ के पहले वाले जल होते हैं। ऋतस्य मेघ पूर्वी सुरधा पहले वाले जल होते हैं, ऋतस्य ही सुरधा संति पूर्वी। ऋत का अर्थ मेघ और सुरधा का अर्थ जल, मेघ के पहले वाले जल होते हैं। अच्छा अच्छा पूर्वी, पूर्वी का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, मेघ के जल सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये तो आयुर्वेद में भी बताया ना। प्रथम जल तो बताते हैं नहीं, पूर्वी पूर्वी माने श्रेष्ठ। प्रथम कोई कह रहा है मेघ के जल श्रेष्ठ होते हैं, बस इतनी बात। ऋतस्य ही सुरधा संति पूर्वे, मेघ के जो जल हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अमीना अमित मात्रो महान भवती अभिमित्रो व, मानी ये जो है अमीना सहो भी, ये मंत्र है अमीना सहो भी बलों से अमित, हे इंद्र तुम सहो भी बलई अमीना अमित मात्रों से, बलों से तुम अमीन हो, अमित मात्र अपरिमित है, इंद्र के पास जो है अथा बल है और वो हमारे अंदर है। एक वाक्य और बोलना चाहिए, इंद्र बलों से महान है और वो हम सब के अंदर है, कहीं कहीं दूर नहीं जाना। हाँ वेदों में इंद्र की महिमा खूब गाई गई जी, तो फिर भी लौकिक दृष्टि में इंद्र के कोई पूजा नहीं होती, बल्कि जब वेदों से एक तरह से मूर्ति पूजा इस तरह की व्याख्या को लेकर इंद्र की पूजा नहीं, इंद्र की पूजा तो नहीं, व्याकरण में तो उदाहरण आते हैं इंद्रा हाँ इंद्र मह पांचवे अध्याय के पहले पद में जैसे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं मूर्ति बना के वैसा नहीं करते कहाँ है सोम देवता की मूर्ति कहाँ है वर्ण की कहाँ है आप जानते ही हो कि वैदिक परंपरा लुप्त हो चुकी है अच्छा खूब होता है इंद्र बलों से अमीन है अपरिमित है आगे एक जगह एक वाक्य आएगा सातवें अध्याय में कि इंद्र के पास दो चीजें हैं धन और बल अपार धन और अपार बल और वो इंद्र हम सब के अंदर है तो जिसको जितना चाहिए उसके खजाने में से लेकर के प्रयोग कर सकता है हैं धन और बल की खूब उपासना हो रही जी जी अभी जो जितना भी धन और बल की उपासना कर रहे हैं अच्छा जी की वो सब हमारे उस इंद्र उपस्थित इंद्र की उपासना कर रहे हैं तो इसका थोड़ा बिगड़ गया रूप इसको यदि शुद्ध रूप में लें तो शुद्ध बल और शुद्ध धन की उपासना होगी विकृत हो गया विकृति आ गई जज्जति आपको बोलती शब्द कारिण्या मरुतो जज्जति रिव वायु जो है जलों की तरह आती है अर्थात जैसे द्विलोक से मेघों से जल आते हैं उसी तरह से वायु भी आती रहती है जज्जति रिव मरुत है वायु जज्जति रिव जलों की तरह आती है अप्रतिष्कृत अप्रतिष्कृत अप्रतिष्खलित वा हे इंद्र अस्मद्यम इंद्र अप्रतिष्कृत हमारे लिए किसी से भी परामुख न किया गया कभी भी न डगमगाया हुआ तू बादलों को पानी देने के लिए खोल दे इंद्र जो है उधर विद्युत भी है तो हमारे लिए अप्रतिष्कृत होता हुआ पानी देने के लिए खोल दे वहां वहां वो पानी है इधर ज्ञान का जो जल है उसको खोल दे हे इंद्र आत्मा हमारे लिए अप्रतिष्कृत कभी भी न डगमगाया जाता हुआ ये हमको विश्वास दिलाते हैं ऐसे ऐसे वाक्य बोलकर कि ये इंद्र जो हमारे अंदर है वो इस स्थिति का है और उससे हम ले सकते हैं हमारे को ध्यान दिलाते हैं शास्त्रकार क्या कर रहे हैं हमारा ध्यान दिलाते हैं उधर उधर भी हम देख सकते हैं तो अप्रतिष्कृत अस्मभ्यम अप्रतिष्कृत हे पूषण हे वृषण इंद्र अप्रतिष्कृतोसि केनापि पूर्वं शत्रुं प्रति परांगमुखो न कृता नापि त्वं कदाचित स्खलिता कभी भी शत्रुओं के प्रति परांगमुख नहीं हुए हो शत्रुओं के प्रति परांगमुख नहीं किए गए हो किसी से भी शत्रुओं के प्रति परांगमुख नहीं किए गए हो कभी भी न डगमगाते हुए तुम हमारे लिए इस काम को करो कदाचित अभी न स्खलिता कभी भी इस काम में स्खलित नहीं हुए हो शासदाना शासाद्यमाना प्रस्वाम मतिम अतिरत शासदाना प्रस्वाम मतिम अतिरत शासदाना इंद्रेण पुनः पुनः शासद्यमाना वित्र स्वाम मतिम उदिर दान विरोधिनी बुद्धिम अतिरत अजहत इंद्र के द्वारा पुनः पुनः शासद माना वृत्र काटा जाता हुआ वृत्र अपनी मति को उदक दान विरोधी जो मति थी ना उसको छोड़ दिया वृत्र ने छोड़ दिया वो जल नहीं दे रहा था तो इंद्र के द्वारा प्रताड़ित होता हुआ शासद्यमान उसने अपनी जो बुद्धि थी स्वाम मतिम अतिरत अतिरत अजहत या दूसरा अर्थ भी हो सकता है वृद्धि अर्थ जब मानते हैं तो या अपनी स्तुति को बढ़ाया, अपनी मति को, अपनी स्तुति को, मति का अर्थ स्तुति होगा। शासदाना शासद्यमाना इंद्र, शासाद्यमाना इंद्र, शासाद्यमाना हाँ कर्तृवाची है इंद्र पुनः नहीं नहीं शासदाना शासदाना शासाद्यमाना वृत्र कह रहे हैं ना वृत्र इंद्रेण शासाद्यमाना वृत्र चंद्रमणि पुस्तके एवं लिखितमस्ति बार बार दमन करता हुआ अतः संशय। फिर तो इंद्र का विशेषण बनेगा, इंद्र से काटा गया वो मेघ जल न देने की मति को छोड़ दिया अथवा तिरती विद्यर्थ, तो उसका अर्थ होगा जो अपने शत्रु को मार भगाता है वो अपनी स्तुति को बढ़ाता है। तो उस समय शासदाना का अर्थ ये होगा कर्तृवाच्य में शासदाना, वृत्र विशेषण अस्तित्व तथा कर्मवाच्य, तिरति विद्यर्थ पातिर का अर्थ हुआ अपनी स्तुति को बढ़ाता है, स्वाम मतिम अतिरत शासदाना काटता हुआ अपनी मति को अपनी स्तुति को वो बढ़ाता है। अपनी मति को कैसे बढ़ाता है, जो अपने शत्रु को मार भगाता है उसकी स्तुति होती है। अपनी स्तुति को, अपनी स्तुति की वृद्धि की इंद्र ने वृत्र को मारते हुए, अपनी मति की, अपनी जो स्तुति, अपनी जो बुद्धि है उसकी स्तुति की, मति स्तुति, मति बुद्धि और अपनी बुद्धि को बढ़ाया माने अपनी स्तुति को बढ़ाया उसने, जब उसने विशेष काम किया तो शत्रुओं को मार गिराया, बुद्धि का परिचय दिया अपना। चंद्रमणि वाली ने रीति नीति दिया गुरु जी का, अपनी मति को रीति नीति को बढ़ाया। इंद्र से संबंधित है प्रशंसा मिल जाएगा, अपनी बुद्धि को बढ़ाया, बार बार दमन करता हुआ अपनी बुद्धि को उसने बढ़ाया, बुद्धि का परिचय दिया। जी बुद्धि की तो प्रशंसा ही करते हैं, जैसे अमेरिका के उसके ऊपर टावर के ऊपर आक्रमण किया, मान लो हम अंग्रेजों का भी कहें जी, औरों का भी कहें कि इतने लंबे साल की योजना लेकर के चलते हैं, हम्म, रहे उनको जी, बुद्धि की तो प्रशंसा करते हैं, मति की बहुत सोच विचार के चलते हैं सदियों तक आगे तक का सोच के योजना बनाते हैं जी। उस पक्ष में सीधे सीधे कहो तो मानते नहीं है लोग, जब ये कहते हो ये तो सारा भगवान से आया, तो सामने वाला ही बोल देता है कि ये कहां से आया भगवान से। तो मैं अनेक बार तो इस तरह से भी बोलता हूँ, वो तो गुरु जी जो बात आप कह रहे हो उससे तो मैं सहमत हूँ। किससे मतलब, मैं तो समझ नहीं पाया क्या क्या आपने कहा जी कि वो गलत, ये अलग बात है, इंद्र का धन और बल, धन और बल बहुत है। जब मैंने कहा तो आपने कहा कि ये तो कुछ आजकल गलत प्रयोग करते हैं, गलत करते हैं, अलग बात है। उसमें मैंने एक वाक्य बोला था कि आता तो भगवान से ही है सारा का सारा, भक्ति भाव में बोला था मैंने जी। तो ये तो ठीक है सब कुछ नहीं, बल तो वहीं से आता है, स्रोत तो वही है, अब उसका प्रयोग हम क्या करते हैं ये अलग बात है। आत्मा की उपस्थिति से ही हमारे अंदर वो बल आ रहा है ना। मैं मूल स्रोत उसी का, समस्त बल का मूल स्रोत तो वही है, फिर हम उसका उपयोग कहाँ कर देते हैं ये अलग बात है, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार। आपका अभिप्राय तो स्पष्ट हो गया ना, हम तो परमात्मा से ही आता है ये स्वीकार करते हैं धन और बल, हम उपयोग गलत करते हैं आजकल। जी ये कहना था कि गलत ढंग से हम देते हैं। नहीं मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मूल स्रोत है, जो कुछ ये रचा है, ये उसी का धन बल है, ये जो सृष्टि है, फिर हम इसमें से उठा करके कुछ मार काट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब परमात्मा का है। बस इतने में ही बोल कि हमारे पास जो भी आता है अच्छा वो सब परमात्मा के द्वारा ही आता है, और चोरी करके चिपका पाएगा वो भी परमात्मा। नहीं ऐसे नहीं बोले चलो मेरी असमर्थता को आशीष जी ने बोला कि वो भी तो इस शब्द से चलो थोड़ा सा क्षमा कर दिया करो। श्रीप्रसर्पणात्, श्रीप्रसर्पणात् सर्पण क्रिया योग से सर्प का वाचक है। इदमपि इतरत् श्रीप श्रीप्रम एतस्मादेव सर्पिर्वा तैलम वा, ये जो श्रीप्र है ये भी ऐसा ही है, सर्पिर वा तैलम वा, पिंगला हुआ जो घी होता है और तैल होता है ये भी इसी प्रकृति का है, वो भी फैलता रहता है। श्रीप्र जो है वो सर्पण क्रिया के योग से सर्प का वाचक है, सर्प श्रीप्र सर्पणात् इदमपि इतरत् श्रीप्रम सर्पिर वा तैलम वा, जो सर्पी और तैल होता है ये भी श्रीप्र है। श्रीप्र करस्मत इत्यपि निगम भवती, रक्षा के लिए हम उसको बुलाते हैं। करस्मव बाहु कर्मणाम प्रश्नातारौ सुशिप्रम एतेन व्याख्यातम्। करस्मव बाहु कर्मणाम प्रश्नातारौ, करस्म करस्म शब्द बाहु का वाचक है, करस्म और द्विवचन में बोला तो करस्मव बाहु कर्मणाम प्रश्नातारो, प्रश्नाता का अर्थ यहां पर कर्मों का करने वाला, प्रश्नाता करने वाला, बुझा जो है वो कर्म को करते हैं ना, कर्म नाम प्रश्नाकार, ये बुझाएं कामों को करने वाले हैं, कर्म का विस्तार करते हैं, इसलिए इनको करस्म में नहीं, वो तो व्याख्या की है ना, प्रश्नाकारो प्रश्नाता प्रश्नातारो प्रश्नातार कर्म नाम प्रश्नातारो हाँ, प्रश्नाता का अर्थ ही उन्होंने करने वाला अर्थ दे दिया, बस ऐसा अर्थ ये मान रहे हैं कि प्रश्नाता माने करता रहो। अब ये शब्द तो अर्थ स्वाभाविक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अर्थ है शब्द का वो स्वाभाविक है, प्रश्नाता रहो माने करता रहो, कर्म नाम करता रहो, इस अर्थ में प्रश्नाता रहो है। हाँ सुना शौचे है ना, तो यहां पर करस्मव कर्मों को करने वाले, श्री प्रकरस्म उतये, श्री प्रकरस्म फैली हुई भुजाओं वाले उस इंद्र को हम बुलाते हैं। उसका स्कंद स्वामिना एवं लिखितम अस्ति भगवन् कर्मणां प्रश्नातारौ वेष्ट वेष्टने वेष्टयितारौ कर्तारौ इत्यर्थः। वेष्ट धातोः प्रश्नातारौ इति शब्दः क्रियते किम्? वेष्ट वेष्ट वेष्टने भगवन् यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानव। नहीं, यहाँ तो इतना ही लिखा है कि कर्मणां प्रश्नातारो मन कर्तारो। अस्माकं स्कंद स्वामिना एवं लिखितम् अस्ति इति वदामि भगवन्। कर्मणां प्रश्नातारो वेष्ट वेष्टने वेष्टयितारो कर्तारो इत्यर्थः। सुशिप्रम एतेन व्याख्यातम् वाजे सुशिप्र। अगला चलते हैं। सुश हाँ जी हाँ जी, मैंने ये कहा कि स्त्री प्रकार सर्पणात फैला हुआ सर्प को स्त्री इसलिए कहते हैं वो एकदम ऐसे फैला हुआ होता है। इदम भी सुशिप्रम एतस्मादेव, ये सर्पी और तैल को भी स्त्री इसी कारण से कहते हैं कि वो भी फैले हुए होते हैं। और एक मंत्र देते हैं सिप्त कर, तो ये फैला हुआ अर्थ ले लिया, केवल उसका योगी का अर्थ ले लिया। सिप्त कर स्मनम उतये, फैले हुए भुजाओं को मंत्र दिया। मादयस्य हरिवीर्येत इंद्र विश्वस्व सिप्रे विसृजस्व धेने आत्वा सुशिप्र हरयो वहंतु उसन अव्यानी प्रतिनोजुषस्व। इंद्र येते जो तेरे विषयापहरिणी इंद्रियां हैं, हरि भी मादय सोन इंद्रियों से प्रसन्नता लाभ कर। इंद्र ये ते हरि भी मादयस्व, जो तुम्हारे पास हैं इंद्रियां उन इंद्रियों से मादयस्व प्रसन्नता प्राप्त कर। शिप्रे विध्यस्व, और जो शिप्र है, शिप्र का अर्थ कर दिया हानो नाशिकेवा। शिप्रे विध्यस्व, जबाड़ों को बलि प्रकार चबाने के लिए और नाशिकाओं को शुद्ध वायु के लिए लगा। विध्यस्व धेने विसृजस्व, और वाणी को उत्तम भाषण के लिए धेने धेना, ये धेना शब्द का द्विवचन रूप है धेने, तो उसके दो काम है उत्तम भाषण और सात्विक भोजन। तो वाणी को उत्तम भाषण के लिए और सात्विक भोजन के खाने के लिए प्रयुक्त कर। सुशिप्र हे मुकुट धारिन हरयस्त्वा वहंतु, ये इंद्रियां तुझको सुख पहुंचाएं। इंद्रियां हे सुशुप्र हे मुकुटधारिन, ये इंद्रियां तेरे को सुख पहुंचाएं। उषण मैं हव्यानी प्रतिजुषस्व, और अभिलाषी होता हुआ उषण मैं हमारे पदार्थों का हव्यानी प्रतिजुषस्व, हमारे पदार्थों का सेवन कर। तो इस मंत्र में वाजे सुशिप्र गोमति इत्यपि निगमो भवति। वाजे सुशिप्र गोमति, ये मंत्र तो पहले आ चुका है। वाजे सुशिप्र गोमति 326 पृष्ठ पर आ रहा है। सुछब्बीस पर तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वाजे सुशिप्र गोमति, अच्छा 363 है, ये गलत देख लिया मैंने। तीन सौ 363 है ना। सुशिप्र की विशेष व्याख्या 326 पर देखिए। वाजे सुशिप्र संपूर्ण मंत्र की व्याख्या 363 पृष्ठ पर देखिए। हाँ 363 पर दिया ना। विद्मा सखित्तम शूर भोज्यम आते तावज्रिम ई महे उतो समस्मिन आशीषी ही नो वसो। वाजे सुशिप्र गोमति हे शूर, ते सखित्वम उद्भोज्यम विद्मा, हे शूरवीर परमेश्वर, शूर ते सखित्वम उद्भोज्यम विद्मा, हम आपकी मित्रता और सुख भोग को समझते हैं। ते सखित्वम उद्भोज्यम विद्मा, आज की आपकी मित्रता और सुख भोग को हम समझते हैं। सखित्वम भोज्यम विद्मा, वज्रिणता आई महे, हे वज्रिण, हम उन दोनों की याचना करते हैं। वे दोनों क्या हैं? ता आई महे, हम याचना करते हैं। सखित्व और भोज्य, ये दो चीजें उनकी याचना करते हैं। वसु सुसिप्र, हे सर्ववासक सुंदर स्वरूप वाले जगदीश्वर, उतो समस्विन गोमती वाजे, समस्त इंद्रियों से युक्त और बल या ज्ञान में न आशीषी ही हमें सुख प्रदान कीजिए। शी धातु दानार्थक है, आशीषी ही दान कीजिए, हमें प्रदान कीजिए। तो ये इस मंत्र में वाजे सुसुप्र गोमती, सुसुप्र माने सर्वत्र फैला हुआ, इन्होंने अर्थ किया सुंदर रूप वाले सुसुप्र। 363 पृष्ठ पर और सुसिप्र की विशेष व्याख्या 326 पृष्ठ पर दो जगह बताया उन्होंने। मंत्र उस पे में गुरुजी और युग्नम में आया था, शिप्रिन होता है, उसमें शिप्र की जाता है। हाँ, शरणाचार्य ने शिप्रिन का अर्थ उष्णीशिम किया है, वो शिरा पाती रक्षती थी शिप्रा, इस निर्वचन से किया जा सकता है। स्वामी जी ने सिप्रिन का अर्थ सुमुख किया, यास्क ने 617 में सिप्रे हनुनाशी के ऐसा किया, जिसके कपोल तथा नाक प्रशस्त उनसे सिप्रिन कहा जा सकता है, इसी कारण सिप्रिन का अर्थ सुमुख होगा। शरणाचार्य ने सिप्रिन का अर्थ उष्णीशिन किया, सिरे पाती इति सिप्रह, उष्णीस वाला सिप्रिन। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं शिप्र हनु नाशिकेवा, शिप्र का अर्थ है हनु और नाशिका, दो हनु और दो नाशिका, दो हनु कैसे कर दिया हनु, दो कपोल होते हैं। अच्छा, हनु दो थोड़ी को कहते, थोड़ी को कहते हनु संदीप को होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए, भोजन को काटने के लिए जो चबाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है हनु, हनुमान हनुमान हनुमान तो सुंदर हनु वाला प्रशस्त अर्थ में मतुप है। उन्होंने कहा कि एक प्राचीन काल में ऐसा कहा कि ये एक बल का प्रतीक माना जाता है, दाढ़ी बड़ी भी हो पुरुषों के लिए, राजाओं के लिए, इससे दूसरे अलग होते हैं, डर खाते हैं या करते हैं, तो उसलिए ये प्रचलन चला था। चलो, तो इसका संकेत तो यही है। सिप्र जबड़ों का वाचक है, इन्होंने तो हनु का अर्थ जबड़े किया है, एक छज्जुराम जी ने, हनु जो है छबड़ों का वाचक है, नासिकेवा और नासिका का भी वाचक है ये शिप्रे शब्द। शिप्रे शब्द जो है नासिका और जबड़ों का वाचक है। कहां पर? मूल में नहीं है? थोड़े दिन पहले भी आया था हनु का, इन्होंने हनुमान बोला था ना, हनुमान बलशाली है, वो हनु वाला, यदि क्यों उसको इतना बल वाला मानते हैं, तो हनु से उसकी बलवत्ता तक नहीं। गुरुजी ने बताया ना प्रशस्त हनु वाला, प्रशस्त हनु वाला, तो उसका बल थोड़े हनुमान जी बलवान है या नहीं है? बजरंग बल तो उनके प्रति इतिहास में रहा है ना। इस तरह का राजा लोग ऐसा किया करते थे, अपना रौब दिखाने, जैसे अपने इधर मूछे करते हैं, मूछों को करते बड़ी मूछे, मूछे और बड़ी और ऊपर कड़कता है, मूछे ऊपर उठा करके रखते हैं, मुझे ताव देते हैं, वो दुबला पत्थर मूछ लगा लेता है तो यूं लगता है कि बलवान है। वालों को पैसा भी दिया है, ये सेना में शायद मूछे वालों को पैसे भी दिए जाते हैं। विशेष प्रकार से बड़ी मूछे तो राजस्थान में इतनी लंबी पूछा। तो वाजे से शिप्र गोमती ये निगम दिखा दिया, सुशिप्र की व्याख्या कर रहे हैं, शिप्रे हनु नाशिके व हंतु हनु हंते नाशिका नसते। हनु शब्द हंते ही से बनाया, हंती इति सत और नाशिका नसती इति सत, माने हनु जो है वो हंती को इस तरह से करेंगे, अन्न के लिए ये गति करता है या ये अन्न को काटता है चबाता है। हनु जो है जबड़ा वो अन्न को खाता है ना, तो उसको चबाता है, उसी को यहाँ उस अर्थ में इसको उत्पत्ति दिखा रहे हैं। हनु हंते जबड़ों से खाए गए अन्न आदि की एक प्रकार से अन्न आदि को काटा जाता है, दबाकर चबाया जाता है, जबड़ों को हनु इसलिए कहते हैं जी। नासिका नसते, प्राप्त्यर्थक नस धातु से नासिका बना रहे हैं, गंध को प्राप्त किया जाता है इसलिए इसको नासिका कहते हैं। नासिका नसते प्राप्त किया जाता है गंध आदि को, गंध को तेल आदि भी प्राप्त करते हैं, नस भी नस्य भी देते हैं। ये ठीक पूरा कर दिया, विश्वस्व शिप्रे विश्वजस्व धेने, ये एक मंत्र है, ये नीचे वाला मंत्र जो है इन्होंने दिया है, माधवस्व हरिवीर्येत इंद्र विश्वस्व शिप्रे विश्वजस्व धेनु। विश्वस्व का अर्थ है यहाँ पर, विश्वस्व शब्द का अर्थ है वी पूर्वक विष्णु व्याप्त, शिप्र विश्वस्व नाशिकाओं को शुद्ध वायु के लिए लगा व्याप्त कर, शिप्रे विश्वस्व इंद्र ये ते हरिभीम आदयस्व शिप्रे विश्वस्व। इन शिप्रों को मानी अपने जबाड़ों को भली प्रकार चबाने के लिए, नाशिकाओं को शुद्ध वायु के लिए विश्वस्व मानी लगा। हाँ तो विश्वस्व प्रेरय विमुंच, धेने विसृजस्व और वाणी को उत्तम भाषण के लिए और सात्विक भोजन के लिए प्रयुक्त कर विसृजस्व। विसृष्टि जो है प्रेरणा देने में है, प्रेरय सुशिप्र हे सुशिप्र हरया त्वावहंतु, इंद्रियां तुझको सुख पहुंचाएं, तुम्हारे को प्राप्त हूं, इंद्रियां इंद्रियों के विषय तुमको प्राप्त हूं, त्वा यहां द्वितीय एक वचन है तो तुझको प्राप्त हूं, उषन न हव्यानी प्रतिजोशस्व और अभिलाषा अभिलाषी होता हुआ न हव्यानि प्रतिजुषस्व, हमारे जो हव्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण कर। धीना निगंतु में वाणी वाचक पड़ा है और बृहदारण्यक उपनिषद में सप्त ऋषि प्रकरण में भोजन और वचन इन दो कर्मों के भेद से दो वाणी मानकर आठ ऋषि बताए, वाद अष्टमीर संविदाना ऐसे कहा वहां पर, सात हाँ उनमें से जब एक और जोड़ दिया ना पाठ हो जाते हैं। अत्री मानी ये जो खाने वाली, सात और खाने वाली, एक बोलने वाली और एक खाने वाली। तो वाणी में दो, अत्री और एक और क्या बोलने वाला, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद में वागष्टमी संविदाना, देवों से वार्ता करती हुई आठवीं वाक आठवीं है। अच्छा, वाणी को आठवीं बताया है और ये जो भोजन वाली है वो सात में आ गई, भोजन वाले सात हो गए। सप्तऋषया प्रतिविदा प्रतिहिता, सप्तऋषया प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम, सप्ताता स्वप्तो लोकमियु वागष्टमी संविदाना। पूरा एक जंगल जैसा है, ये इसलिए बृहद आरण्य है। तो जल्दी से पता नहीं चलेगा इसमें तो। वो मंत्र जो है वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना, ऐसा वाक्य है, वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना, ब्रह्म से बात करती हुई आठवीं वाणी है। कोश है मेरे पास, नहीं एक और उपनिषदों का तो कोश, रंसु रमणीय सु रमणात्, रंसु जो है वो रमणीय अर्थों में होता है, रमण करने से। सचित्रेण चिकिते रंसु भाषा, ये मंत्र है, आयन में अभ्वं वन पनंती पनं क्या है पनं पनंतो पनंतो अशिभ्यो नानीत वर्णम सचित्रेण चिकिते रंसु भाषा, जुजुर्वान यो मुहुरा युवा भूत अग्नि देवता है, वनदा ये अभ्रम आप अनंत है। क्या है केवलम सब, बहुत सारी पुस्तकों में रमणीय यीशु ऐसे। रमणीय यीशु बहुत सारी पुस्तकों में, रमणीय वस्तुओं में इसका प्रयोग होता है, बहुवचन रमणीय वस्तुओं में रंसु का प्रयोग होता है। सचित्रेण चिकिते रंसु भाषा, इसका अर्थ यह है रमणीय सुंदर वस्तु, सहमानी वो अग्नि, चित्रेण भाषा अद्भुत तेज के साथ रमणीय स्थानों में रमणीय होत्रादि में चिकिते निवास करता है। चित्रेण भाषा अद्भुत तेज के साथ रमसु रमणीय स्थानों में या रमणीय होत्रादि में चिकिते निवास करता है। मुझे कॉमा को हटाना पड़ेगा लगता है मुझे। हटा दिया। हमारी जो ये वाणी है इसको धेना कहते हैं क्योंकि ये धारण करती है किसने वाक व्यवहार इसको मानी इसको हमारा जो पूरा व्यवहार है इसको धारण करती है इसलिए इसको धेना कहते हैं। वाणी को वाणी क्यों कहते हैं कि वो प्रकाशित करती है विषयों को। धेना क्यों कहते हैं व्यवहार को धारण करती है इसलिए वाणी को धेना कहते हैं। जैसे धेना शब्द है दधाते कहा तो दधाते मानी वाणी को धेना क्यों कहते हैं क्योंकि ये धारण करती है व्यवहार को। और इसको रसना को भी धेना कहते हैं रसों को धारण करती है। धेना शब्द के दो अर्थ हैं एक वाणी ताभ्याम माने हाँ जीवा उपजीवा इन्होंने उपजीवा दो दिए हैं पर जीवा उपजीवा जो है कौन से होंगे दो एक मुख्य एक गौण है। तो ये मंत्र एक बार देखते हैं हम लोग 2 4 5 आयम मे अभ्वम वंदा पनंतो अग्नि देवता है सब ओर से मे अभ्वम मेरी महिमा को वनदह पनंत मेरी महिमा को सब ओर से वनदह पनंत स्तोतागण गाते हैं। वनदह शब्द का अर्थ कर दिया स्तोतागण मेरी महिमा को स्तोतागण मेरी महिमा को सब ओर से गान करते हैं। आयत मे अभ्वम वनदा पनंत वनद वनाद अरण्य से भक्षयितु महिमानम मेरी महिमा को मानी अग्नि की महिमा को मे महिमा मेरी महिमा को आयत यत शब्द जो मे मेरी महिमा को अभ्वम अभ्वम शब्द का अर्थ है महिमा तो फिर तो महिमा बढ़िया हो गया। मेरी महिमा को वनदह वनदह शब्द का अर्थ है स्तोतागण पनंत का अर्थ है गाते हैं। उषिभ्यो न अमिमित वर्णम चाहने वालों को उषिग चाहने वाले जो है ना मेधावीगण फिर भी मेरा रूप प्रकट नहीं होता न अमिमित वर्णम मेरी महिमा को तो गाते हैं लेकिन मेरा वर्णन स्वरूपम न अमिमित उषिग्भ्या उनके लिए मेरा स्वरूप प्रकट नहीं होता है। सचित्रेण चिकिते रमसु भाषा वो तो विचित्र से जाना जाता है अपनी मनोहर ज्योति से भाषा ज्योति से सचित्रेण भाषा मनोहर ज्योति से जाना जाता है। और कित धातु का अर्थ जानना भी होता है ना निवास भी होता है जानना भी होता है। सचित्रेण चिकिते रमसु भाषा मनोहर ज्योति से अपनी मनोहर ज्योति से जाना जाता है। यहां पर चिकिते जाना जाता है रमसु मनी मनोहर मनोहर ज्योति से जाना जाता है विचित्र मनोहर ज्योति से। जुजुर्वान यो मुहुरा युवा भूत जुजुर्वान का अर्थ होता है वृद्ध होता हुआ भी, जो मुहुर आ युवा भूत, बार बार सब कालों में युवा होता है। परमात्मा का कथन ये है, यद्यपि स्तोतागण मेरी महिमा का सब ओर से गान करते हैं, अब ये जो ऋषि है परमात्मा के साथ एक होकर के, और अपनी वो ऐसा समझना होगा, इस मंत्र का ऋषि है सोमाहुतिर भार्गव, सोमाहुति भार्गव, तो उस परमात्मा के साथ ही अग्नि के साथ एक ही भूत होकर के ये बात कह रहा है। आयत में अभुवन वनदा पनंत, मेरी महिमा को सब ओर से स्तोत्रागण गाते हैं। उषिभ्यो नामिमित वर्णन, चाहने वालों को मेरा स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। सचित्रेण चिकते रंसु भाषा, वो तो विचित्र मनोहर ज्योति से जाना जाता है। जुजुर्वान यो मोहरा युवा भूत, वृद्ध होता हुआ भी जो बार बार युवा होता है सब कालों में। वो भी अच्छा है, प्यार करने वालों को, फिर भी मुझसे प्यार करने वालों को, उनको मेरे स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, मेरी महिमा तो गाते हैं। सचमुच ही वो परमेश्वर तो निराकार रूपहीन है, केवल अपनी अद्भुत मनोहर ज्योति से वो जाना जाता है। सचित्रेण चिकते रंसु भाषा, अपनी अद्भुत मनोहर ज्योति से जाना जाता है, उसकी तो केवल ज्योति के ही दर्शन होते हैं। मनोहर ज्योति से रंसु, रमणीय अर्थ हो गया ना, रमणीय ज्योति से, नहीं वो तो अर्थ ही उन्होंने अलग कर दिया ना, रमणीय पदार्थों में जो निवास करता है। वह वयस अर्थात उम्र में सबसे बड़ा है, परंतु फिर भी कभी सभी कालों में वो एक ही अवस्था युवा रहता है। जुजुवान वृद्ध, हाँ मन प्राचीन काल से है वो युजुर्वान यो मुहुरा युवा भूत, फिर भी मुहुर माने फिर भी, वृद्ध होता हुआ भी बार बार युवा होता है। मुहुर आ युवा भूत, आ भूत सब कालों में युवा होता है। ये तो अच्छा अर्थ है। आज वह भूत के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ? आ भूत ठीक है। वनम मामम तस्य दातार वनदा, ये रूप कहाँ का बनाया इन्होंने, चंद्रमणि जी ने, वन के जो दाता है, वाम सौंदर्य के जो देने वाले हैं, तो बहुवचन कैसे बना दिया वनदह, दा धातु से कह प्रत्यय करेंगे तो वनदह एक वचन, तो जस को सु मानना पड़ेगा, फिर जस विभक्ति के स्थान में सु है, व्यत्यय से बहुवचन का अर्थ करना पड़ेगा। आयम में अभ्वम वनदा तनंत उषिभ्यो नामीत वर्णम सचित्रे चिकिते रंसु भाषा जुजुर्वान यो मुहुरा, एक बार अर्थ कर लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं तो अच्छा सा स्पष्ट होता जाता है, गड़बड़ हो जाता उसी समय वो, जब हम एक बार पढ़ा फिर उसको पढ़ते हैं ना, आयम में अभ्वम वनदा पनंत उषिभ्यो नामीत वर्णम सचित्रे चिकिते रंसु भाषा जुजुर्वान यो मुहुरा युवा भूत, जब हम पढ़ते हैं तो उसको स्पष्टता आती है जी, थोड़ा एक बार पता चल जाए थोड़ा सा भी, हमें ना पता और फिर हम दोहराते रहे। कुछ तो जितनी भाषा हमें आती है उसके आधार पर कुछ तो आ जाएगा। आयम्य वम वनदा पनंत उसी गो नाम इमित वर्णम, तो ऐसे दोहराते हैं ना सचित्रे चिखते। वो उन्होंने बोले स्वामी जी के साथ रहता, गुरु जी के साथ रहता था, बोले हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, आप ये जो बताते हो ना ये आपके भजन हमारे तो समझ में नहीं आते। बोले बैठो मैं बताता हूँ, इसको गुनगुनाते रहा करो धीरे धीरे धीरे धीरे गुनगुनाते गुनगुनाते और ये ही अपना स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। तो होता तो है इसमें कुछ श्री अरविंद की जो सावित्री महाकाव्य है तो वो माताजी ये कहती कि इसको समझ में नहीं आती, तो फिर वो बोलते माताजी वो कहते कोई की समझ में नहीं आता ये, तो बोले इसको पढ़ते जाओ यही समझ आएगा तुम्हें, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसे, उन्हें अपने आप हो जाएगा। समझने से ज्यादा आवृत्ति करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो तो दूसरे अर्थ में बोलते होंगे ना, याद हो जाएगा फिर ऐसे याद नहीं, जो सबको लोग कहते नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, उनके पास एक ही उत्तर है क्यों पढ़ाते रहे समझ में तो आता नहीं है। और वहां भी अभी जैसे चल रहा है तो विद्यार्थी कहते जी समझ में तो आ नहीं, वहां भी बोलते हैं ऐसे कुछ ना तो वैराग्य ले लिए उसमें वो उसके लिए कहते हैं आवृत्ति ही सर्वश्रेष्ठ। विमान से पढ़ते समय भी बहुत लोग ऐसे ही लगता था यही वाक्य सहारा था, आवृत्ति ही सर्वश्रेष्ठ था बहुत ज्यादा तो खुश हुए सारे जने आपके इस वाक्य को सुनकर, रौनक आई है सबके चेहरे पर। जिनको समझ में आ रहा है उनसे अच्छी स्थिति में है जी, जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो पे कहेंगे समझ नहीं आ रहा है वहाँ कहेंगे। समझ में नहीं आ रहा है उनकी स्थिति समझने वालों की अच्छी है। अच्छी क्यों आपकी आवृत्ति हो रही है तो अच्छा ही है, बोध हो जाता है वो तो और फंसते जाते हैं ज्यादा कम से कम, पर हमें बोध भी हो रहा है और हमें तो अच्छा भी लग रहा है। अच्छा जी वो पता नहीं लगता है ना जी, ऐसी माया है इसकी, तो जाल में फंसते जाते हैं और लगता है कि जैसे अच्छा है, जैसे संसार के विषयों में लगता है ये तो फंसते जाते हैं, बहुत जगह फंसते हैं और बहुत जगह बिल्कुल निकलते हैं कि ये सही है। वो ऐसा होता है क्यों, वो सबको सब एक जैसा थोड़ी प्रतीत होगा, नहीं सबको अलग अलग प्रतीत होता है जी, लेकिन ये चीज ही ऐसी है कि उसका पता भी नहीं लगता और हम उसको क्यों लगता है कि ठीक हो गया, तो इसलिए जो बचे में है ज्यादा अच्छे हैं। अजय किस राष्ट्र का आई किसी भी शास्त्र का हो आपने काम का वाक्य है ना, नहीं तो कहेंगे ना कि ये उस वेद से लिया गया है। वैसे मैं बोलना चाहूँ तो जिन्होंने उपनिषद का कहा था तो संस्कृत वाङ्मय का जैसे उन्होंने पूछा जी उपनिषद ये कहाँ का है, तो आपने कहा बृहदारण्यक का जी, इन्होंने कह दिया उपनिषद का है, मैं कहने वाला था कि संस्कृत साहित्य का, उनका प्रश्न जो था लिखा जी जी द्विबरहा द्विबरहा द्वय स्थान परिवृढ़ो मध्यमे च स्थाने उत्तमे च, मध्यम स्थान और उत्तम स्थान दोनों में जो है बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसको द्विबरहा कहते हैं। उतर द्विबरहा अमीना सहो भी, पीछे मंत्र आ ही चुका है। ये बलों से जो है अमित बल है वो दोनों ही स्थानों में, द्विलोक में भी और अंतरिक्ष लोक में भी, द्विलोक में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में। इंद्र जो है वो दोनों लोकों में बढ़ा हुआ है, 667 नंबर में बताया इन्होंने, 400 अभी आया था ना जी, ऊपर है गुरु जी इस वाले पृष्ठ। महाइंद्रो नृवदाचर शनिप्रा उतप द्विबरहा अमीना सहोदी, बड़ा नायक राजा की तरह सर्वत्र मनुष्यों को पालन करने वाला उतप द्विबरहा, द्विलोक और अंतरिक्ष दोनों स्थानों में अपनी रश्मियों के द्वारा फैला हुआ। अच्छा, ये तो दोनों लोकों में फैला हुआ सूर्य के लिए ही आ गया। स्वकीय तेज के कारण दुराधर्ष सहो भी अमीना, अपने तेज के कारण जो दबाया नहीं जा सकता, ऐसा अर्थ बता दिया। अक्रह आक्रमणात्, अक्रोन वम्री वब्री समिथे महीनाम इत्यपि निगमो भवति। अक्रमणिक प्राकार दीर्घ, युद्ध काल में शत्रु इन पर आक्रमण करता है। अक्र दुर्ग को कहते हैं, प्राकार को कहते हैं। अक्रोन वब्री वब्री वब्री अक्रोन बब्री समिथे महीनाम दिदृक्षेया सुनवे भारी जी का उदुस्त्रिया जनिता यो जजान जजान अपाम गर्भो नृतमो यवो अग्नि। भारी जी का सब तो पीछे भी आया, हाँ एक ही है। तो दुर्ग में भी प्राकार होती है, एक तो नहीं, इसलिए दो शब्द डाल दिए इन्होंने। ये मंत्र है 3-1-12 3-1-3-1-12 है। दो अर्थ दिए हैं, या तो ये भी हो सकता है, पर आप समाज को तो दुर्ग ही लिया जाएगा ना। आक्रमणात् जो उपपत्ति तो आक्रमणात् हो गया, प्राकार भी प्राकार भी शत्रु जब हमला करते हैं तो प्राकार पर करते हैं। आक्रमणात् इतिहास का आक्रमण करने से अक्र दोनों ही तरफ हो गया। प्राकार दुर्ग जो होता है वहां से उनके ऊपर बाहर वालों के ऊपर आक्रमण करते हैं, विशेष तो यही जाएगा, वैसे बाहर वाले तो इस पर कर नहीं सकते। जिस पर आक्रमण करते हैं और जो आक्रमण करता है, परमेश्वर पर अर्थ दिखा रहे हैं। अक्रोन बब्री समिथे महीनाम अनाक्रमणीय के समान जो अपराजेय है। अक्रह क्रह का अर्थ हो गया आक्रमण और अ माने नहीं। अक्रमणीय अनाक्रमणीय के समान जो अपराजेय है, बब्री जो भरता है संग्राम में महनीय प्रजाओं का, बब्री समिथे महीनाम। समित शब्द संग्रामवाचक शब्दों में पड़ा है, महीनाम प्रजानाम महनीय प्रजाओं के संग्राम में जो भरता है। दिदृक्ष या सुनवे भारी जी का दर्शन के योग्य हवि प्रेरक के लिए, दिदृक्षया का अर्थ दर्शन के योग्य दर्शनीय, सुनवे भारी जी का और सुनू के लिए, अब सूनू के लिए प्रकाशमान है, भारी जी का है, सूनवे भारी जी का प्रसिद्ध दीप्ति वाला। भारी जी का शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध दीप्ति वाला, अपनी दीप्ति से प्रकाशमान। सूनवे अपनी दीप्ति से प्रकाशमान, दर्शन के योग्य हवि प्रे दिदृक्षेय, वो अग्रणी परमेश्वर किसी भी आक्रमण न की जा सकने वाली शक्ति के समान अपराजय है। अक्रोन बब्री ये हो गया, मैं अभी बता रहा हूँ। वह जीवन रूपी संग्राम में ईश्वर नियमों का पालन करने वाली पूज्य प्रजाओं का भरण पोषण करने वाला है। महिनान समिथे, पूज्य प्रजाओं का भरण पोषण करने वाला है, हवियों को प्रेरित करने वाला है। वो दिदृक्षेय है, दर्शनीय है। सूनवे भारी जी का, यज्ञ की भावना से जीवन बिताने वाले साधक के द्वारा वो दर्शनीय है। सूनवे भारी, वो सर्वदा अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। सूनू के लिए भारी जी का अपनी दीप्ति से प्रकाशमान है। सूनू तो ये हो जाएगा हवि प्रेरक के लिए, सूनू के लिए हवि प्रेरक के लिए भारी जी का अपनी दीप्ति से प्रकाशमान है। उदय स्त्रिया जनिता यो जजान, ऊपर को रश्मियों को जनक सबका जो उत्पन्न करता है, उषा सूर्य आदि की रश्मियों को जो उत्पन्न करने वाला आकाश में फैलाता है, उस्त्रिया माने किरणों से संयुक्त वो ऊपर को रश्मियों को, उत माने ऊपर रश्मियों को, उस्त्रिया जनिता जनक सबका यो जजाना जो उत्पन्न करता है, उस्त्रिया जनिता यो जजाना जो उत्पन्न करता है। अपाम गर्भो नृतपो यभो अग्नि, जलों का गर्भभूत है और नृत में मार्गदर्शन में श्रेष्ठ है। यभो अग्नि महान अग्नि, यभ सब महान नाम में पड़ा है, मार्गदर्शन में श्रेष्ठ है, महान वो अग्रणी प्रजापति सृष्टि के आदि में अप्रकेत सलिनों में हिरण्य गर्भ रूप में वर्तमान है यभो अग्नि। इन्होंने इससे कुछ मिलता जुलता किया है कि कुछ अलग किया है? अग्नि, यह अग्नि जनिता उस्त्रिया उत जजान, जिस विद्वान पिता ने अग्नि जनिता तेजस्विता को उत्पन्न किया है। उस्त्रिया उत जजान, उस्त्रिया का अर्थ कर दिया तेजस्विता को उत्पन्न किया है। अपाम गर्भ नृतना यव, जो संतानों को गर्भ की तरह धारण करने वाला श्रेष्ठ पुरुष और गुणों में महान है यव। सूनवे दिदृक्षेय भारी जी का, जो पुत्र के लिए दर्शनीय और विद्या दीप्ति की प्राप्ति कराने वाला है। महिनाम समिथे, सेनाओं के संग्राम में अक्रान बब्री, दुर्ग के समान संतानों का भारण पोषण करने वाला है। अक्रय दुर्ग की तरह जो है बब्री है, धारण पोषण करने वाला है। अग्नि की महिमा गाई कि अग्नि कैसा कैसा है। अक्रोन बब्री, दुर्ग की तरह बब्री है, धारण पोषण करने वाला है। महीनाम समिथे, और सेनाओं के संग्राम में, हाँ यहां तक एक वाक्य बनेगा, सेनाओं के संग्राम में मही का अर्थ सेना ले लेंगे, सेनाओं के संग्राम में अक्रोन बब्री, जो दुर्ग की तरह धारण पोषण करने वाला है। दिदृक्षेय, वो अग्नि जो है दिदृक्षेय है, सूनवे भारी जी का, और सूनू के लिए जो भारी जी का है, पुत्र के लिए दर्शनीय विद्या दीप्ति को प्रकाशित करने वाला है। उदुश्रिया जनिता योज जाना, ऐसा वो अग्नि जो जनिता है और उश्रिया जजाना, जिसने तेजस्विता को उत्पन्न किया है, उस्त्रिया किरणों को जिसने पैदा किया है ऊपर आकाश में, या प्रकाश को उसने पैदा किया है। उस्त्रिया यहां पर द्वितीय बहुवचन होगा। उस्त्रिया यो जजान, अपाम गर्भो और जो अपान गर्भ है, जो संतानों को गर्भ की तरह धारण करने वाला है, मृतमा है, यव्वा है, महान है, अपान गर्भो अस्ति, जलों का गर्भ बना हुआ है, जलों को कर्मों को अपाम गर्भ, अपाम गर्भ, इन्होंने तो संतानों को गर्भ की तरह धारण करने वाला अर्थ किया, अपाम गर्भ स्कंद स्वामी क्या अर्थ करते हैं? अपाम वैद्युतात्मना गर्भो गर्भभूतः, वैद्युतात्मना विद्युत, विद्युत स्वरूप से वो जलों का गर्भभूत है, अग्नि जलों के बीच में रहने वाला, नृतमा है श्रेष्ठ मनुष्यों का वो नृतम है, पुरुष श्रेष्ठ है, यव्वा है, महान है, ऐसा वो अक्रण बब्री, हमारा प्रयोजन तो यही पूरा हो जाता है कि वो आक्रमण दूध की तरह समिथे महीनाम, महीनाम समिथे सेनाओं के संग्राम में दूर की तरह संतानों को धारण पोषण करने वाला है। ओ क्या कर दिया, माने बहुकर्मा उरुकुर्वाण, बहुत ज्यादा काम करने वाला, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अध्वरस्य दूत्यानि, वेर अध्वरस्य दूत्यानि, आप यज्ञ के अनर्थ निवारक कर्मों को जानते हो, वी धातु का अर्थ हो जाएगा जानना, अध्वर के यज्ञ के अनर्थ निवारक जो कर्म है उनको तुम जानते हो, वेरोदसी अंत विद्वान, और दोनों दयाव पृथ्वी और दोनों के अंतराल अंतरिक्ष को जानते हो, विद्वान का अर्थ है जानते हो, जानने वाले हो, संचिकितवान और आप सर्वज्ञ हो, दूता प्रदिभा विदुष्टर, अनर्थ निवारक दूत है, और प्रदिभा सनातन, प्रदिभा पुराण नाम में पढ़ा है, विदुष्टर विश्वकर्मा और विद्वानों को तराने वाले, आप विद्वानों को तराने वाले, दिवा आरोधनानी ईयसे, दुलोक को नियम में रखने वाले कर्मों को प्राप्त किए हो, दिवा आरोधनानी द्यूलोक को नियम में रखने वाले जो कर्म हैं उनको ईयसे प्राप्त किए हो, आरोधनानी मानी नियम में रखने वाले, उसको रोकने वाले, द्यूलोक को रोकने वाले जो नियम है उनको रखने वाले जो कर्म है उनको ईयसे तुम प्राप्त किए हो, अग्नि, अग्नि परमेश्वर के लिए ऐसा ऐसा कहा गया। तो उराणा का अर्थ है यहां पर बहुत काम करने वाले, बहुत उरुकुर्वाणा, ये उरुकुर्वाणा शब्द जो है दिवा आरोधनानी जहां इन्होंने अर्थ लिखे उसमें कहां पर आया ये उरुकुर्वाणा शब्द, दूता ईयसे प्रदिवा उराणा विदुष्टरो दिवा आरोधनानी, विदुष्टरो दिवा आरोधनानी, बहुकुर्वाण यर्थ दे दिया, वेर अध्वर से दूतानि विद्वान, अध्वर के जो दूत्य हैं, दूत्य हैं उनको जानते हो, कर्मों को जानते हो, दूत कर्मों को जानते हो। विद्वान उभय अंता रोदसी, और जो रोदसी द्यावा पृथ्वी के बीच में दोनों में सनातन अंतराल अंतरिक्ष को जानते हो। संचिकित्वान आप सर्वज्ञ हैं। दूता ये प्रतिभा उराणा, दूता प्रतिभा विदुष्टर अनर्थ निवारक सनातन और उराण विश्वकर्मा, विद्वानों को तराने वाले आप। यहाँ पर उराण छूट गया है, ये जो दूता प्रतिभा विदुष्टर लिखा ना, यहाँ उराण सब छूट गया, विश्वकर्मार्थ दिया है इसका नीचे। प्रतिभा के बाद उराण दिया है, प्रतिभा मनी सनातन, विश्वकर्मा बहुत काम करने वाले हो, विद्वानों को तराने वाले आप। दिवा आरोधनानु यसे, द्विलोक को नियम में रखने वाले कर्मों को प्राप्त किए हो। स्तिया नाम, स्तिया आपो भवंती स्त्यायनात्, स्तिया जो है वो जल होते हैं, संघातार्थक स्तई शब्द संघात, जल में संशक्ति का गुण विशेष पाया जाता है। जल जो होता है वो बांध देता है, संघात बना देता है। शायद वैशेषिक में भी एक आया है ना, जल का यही गुण, स्नेह का गुण यही होता है ना, संघात करना। तो वृषासी दिवो वृषभा पृथिव्या वृषभा सिंधु नाम वृषभा स्तिया नाम वृष्णेन इंद्र वृषभा पीपाय स्वादु रसो मधुपेय वराय। इंद्र हे विद्वान, दिवा वृषा असी, तू सूर्य का वर्षक है, सूर्य का वर्षक है, सूर्य का वृषा असी प्रकाश का वर्षक है। पृथिव्या वृषभा पृथ्वी का वर्षक है, सिंधु नाम वृषभा और जो नद नाले हैं समुद्र हैं उनका, नदियों का वर्षक है। स्तिया नाम वृषभा और जलों का वर्षक है। वृषभा ते वृष्णे वराये, हे वृष्टि करता, ते वृष्णे वराये तेरे बलवान और श्रेष्ठ के लिए, ते वृष्णे वराये श्रेष्ठ और बलवान के लिए, स्वादु मधुपेय इंद्र रसा, स्वादु और मधु समान पेय ऐश्वर्य रस पीपाए सदा बढ़ता है। जो मनुष्य पृथ्वी आदियों की विद्या को जानकर उनके उपयोग लेना लेता हुआ उन्हें देखता है, ऐश्वर्यशाली बनता है। वैसे मंत्र तो वृषासी दिवो वृषभा पृथ्वी, बार बार एक ये जो है इसको पुनरुक्ति नहीं मानते। देखो जैसे हम हिंदी में वो मैं लिख रहा था ना वो पुस्तक, तो कोई देख रहा था, बोले बार बार आप वो कर रहे हो, बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, कोई भी जैसे पुस्तक में शायद स्वामी जी कह रहे हो कि बार बार उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो एक प्रवाह में पुनरुक्ति नहीं होती हो बार बार प्रयोग भी। जैसे यहाँ इस मंत्र को देखिए, वृषासी दिवो वृषभा पृथिव्या वृषभा सिंधु नाम वृषभा स्तिया नाम वृषभा, बार बार वृषभा वृषभा आ रहा है। छ 44 44 इक्कीस वृषासी वृषभो, वर्षक है तू हवियों का। दिवो वृषभा, वर्षक है तू हवियों का द्विलोक के लिए, अध्यार किया, सुख आदि की वर्षा करने वाला परमेश्वर तू परलोक प्रकाश लोक के वासी देवों के लिए आहुतियों की वर्षा करने वाला है। दिवो वृषभ वृषा असी, तू वर्षक है, वृषा मानी वर्षक है। दिवो वृषभ द्विलोक के लिए या द्विलोक की हवियों का वर्षक है, ठीक है। पृथिव्या वृषा, तू तू भूलोक के लिए जलों का वर्षक है, सिंधु नाम ऋषा, और तू सिंधुओं का वर्षक है सुखों का, जंगमों के लिए वर्षक है सुखों का, जंगमों के लिए वृषभास्तिया नाम, और वर्षक है रक्षाओं का स्थावरों के लिए, सिंधु नाम और स्तिया नाम जलानाम, पृथ्वीलोक के वासियों की सुख समृद्धि के लिए जलों को बरसाने वाला, मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगमों पर सुखों की वर्षा करने वाला, पर्वत वृक्ष आदि जड़ पदार्थों पर अपनी रक्षाओं की वर्षा करने वाला, सबसे वर्णीय तुझ वर्षक के पीने के लिए अंतर्यज्ञ का आयोजन करने वाले उपासकों का मधु की तरह पीने योग्य स्वादुरस भक्ति रस रूपी सौम वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तू इसका पान कर। वृष्णे त इंदु वृषभा पीपाए, तुझ वर्षक के लिए सौम, इंदु का अर्थ सोम कर दिया, वृष्णे त इंदु वृषभा पीपाए, हे वृषभ हे वर्षक, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है पीने के लिए पीपाए, स्वादु रसो मधुपेयो वराय, स्वादु रस मधु के समान पीने योग्य, मधुपेय वराय सब जनों से वर्णीय के लिए, तू इसका पान कर। तो यहां पर स्तिया नाम का अर्थ जला नाम कर दिया, जला नाम वृषभ है। जला नाम पीपाए स्फाई उपयाई वृद्धो, पीपाए पीपाए स्फाई धातु का पीपाए रूप बना रहे हैं। तो स्तिया नाम स्तिया आपो भवंती स्त्या स्त्यायनात् स्त्यायनात् संघातार्थक स्थाई वृषा सिंधु नाम वृषभास्तिया नाम, सिंधु का तू वृषा सिंधु नाम वृषभास्तिया नाम, वृषा शुरू वाला जो शब्द डाल दिया वृषा ले लिया और फिर आगे सिंधु नाम वृषभास्तिया नाम ऐसा ले लिए, कुछ शब्द ले लिए क्रम से नहीं लिए, या तो ये फिर ये वृषभा कभी गलत पाठ तो नहीं हो रहा है, वृषभा सिंधु नाम वृषा सिंधु नाम, नहीं ये वृषा शब्द मंत्र में जो है ना शुरू में आया है और जो प्रतीक दिया है वृषा सिंधु नाम वृषभास्तिया नाम ऐसा दिया है। तो हे इंद्र तुम समुद्रों या नदियों के वृषा वर्षक हो और जलों के बरसाने वाले हो, ऐसा अर्थ दे दिया। ये आदि वाला वृषा ले लिया, देते तो नहीं पर इस सारी पुस्तकें देख सकते हो, कभी पाठ भ्रष्ट हो रहा हो, अजमेर वाली ऐसी है। तुम नदी नदों के बरसाने वाले हो, हिमरूप में परिणित संगत जलों के बरसाने वाले हो, द्विलोक के द्विलोक के लिए हवियों के बरसाने वाले हो, सुख आदि की वर्षा करने वाले परमेश्वर, प्रकाश लोक के वासी जो देव हैं उनके लिए आहुतियों की वर्षा करने वाले हो, अर्थात तुम्हें प्रभुत मात्र में आहुति पहुंचाने वाले हो, आहुतियां पहुंचाने वाले हो, पृथ्वी लोक के वासियों की सुख समृद्धि के लिए जलों को बरसाने वाले हो, पृथ्व्या वृषभा। अच्छा वृषा है ना ये, मैं तो पहले वाला वृषा लेने लगा, ये तो ठीक किया है अच्छा जी, वृषा सिंधु नाम वृषभा स्तिया नाम ऐसा दिया है ना मूल में, तो मैं शुरू वाला वृषा लेने लगा है ना। गलत छपरा है, गलत छपरा है, वृषा सिंधु नाम वृषभास्तिया नाम, अब पकड़ में आया इतनी देर में। ये जो वृषभा लिखा है ना ये वृषा होना चाहिए, उसी को प्रतीक रूप में दिया है इन्होंने, वृषा सिदिवो वृषभ पृथिव्या दिवो वृषा आसी पृथिव्या वृषभा, फिर सिंधु नाम वृषा स्त्रिया नाम वृषभा, एक बार वृषा दिया एक बार वृषभा दिया है, ठीक हो गया ना। सिंधु नाम वृषा होना चाहिए, नदियों और समुद्रों के वर्षक। स्तिपा स्तिया पालना उपस्थितान पालयति इति वा, स्तिया पालना जल रक्षक समुद्र, स्तिया पालना स्तिया जो है जल को कहते हैं, स्तिपा स्तिया, स्तिया मानी जल, जल के जो रक्षा करने वाले उपस्थितान पालयति, उपस्थितों के पालक होते हैं ये स्तिपा। यम त्वा पूर्वमीडितो वद्रस्व सनिधे अग्ने स इदं जुषस्व स न स्तिपा उत भवा अंतनुप दात्र रक्षस्व यदिदं ते अस्मि। दात्र है ये दात्र, दात्र अग्निदेव से प्रार्थना है। यंत्वा पूर्वम ईडितो वध्रस्व, हे अग्नि यंत्वा ईडिता वध्रस्व, हे राजन जिस तुझको पूजित जितेंद्रिय गुरु ने वध्रस्व बाण दिए हैं, अश्व जिसने वध्रस्व, ये तो वध्रस्व वही होगा जितेंद्रिय व्यक्ति, अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को जिसने बांध रखा है। अग्ने यंत्वा ईडिता जिस तुझको पूजित, यम त्वा ईडिता वध्रस्व, जितेंद्रिय गुरु ने पूर्व समिधे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या से प्रकाशित किया है। यम त्वा ईडिता वध्रस्व पूर्व समिधे सैदम जुषस्व, वह तु इस राष्ट्र का सेवन कर, सेना स्तिपा और वह तु समुद्र आदि की तरह पालना करने वाला या न्याय के लिए उपस्थितों का रक्षक, तनुपा भव हमारे शरीर की रक्षा करने वाला हो। यदिदम अस्मे दात्रम ते, जो ये हमारा राष्ट्र रूपी दान तुझे दिया गया है रक्षस उसकी रक्षा कर। दस मित्र चार, यंत्वा पूर्वम ईणित, जिस तुझको पूर्व काल में पूजा मुझ नियंत्रित इंद्रिय वालों ने, अग्रणायक मैं उपासक संयत इंद्रियों वाला होकर पूर्व काल में भी तेरी पूजा करता रहा हूं। यम त्वा पूर्वमीणितो वध्रस्व, जिस तुझको मैं पहले भी पूजता रहा हूं, समिधे अग्ने स इदं जुषस्व, हे अग्ने संदीप्त किया है वह इस मेरे स्तोत्र का सेवन कर तू, मैंने पहले भी तुझे पूजा है संदीप्त किया है जगाया है। अग्नि जब आया तो संदीप्त अर्थ तो अपने आप ही आ जाएगा, संदीप्त किया है तेरी पूजा करता रहा हूं, तुझे प्रदीप्त करता रहा हूं। अग्नि शब्द है तो फिर समीधे प्रदीप्त करता रहा हूं, अग्ने हे अग्ने सैदम जुषस्व, मेरे स्तोत्र को सेवन कर, सैन स्तिपा उत भवा तनुपा, वह हो जा हमारे आश्रितों का पालक, सैन स्तिपा उत भव तू हमारे आश्रितों का रक्षक हो जा, दात्रम रक्षस्व और दिए हुए धन की रक्षा कर, यदिदम ते अस्मे जो ये तेरे तेरा हमारे पास है, हे अग्नि तू इस समय भी मेरे इस स्तोत्र याहवी का सेवन कर, वह सर्वरक्षक तू हमारे आश्रितों आश्रय स्थानों शरीरों हमारी संतानों का पालक हो जा, ये जो तेरा धन हमारे पास है तू इस दिए हुए अपने धन की रक्षा कर, उसी की ड्यूटी लगा रहे हैं। जो तुम्हारा दिया हुआ धन है तुम जागते हो हम सोते हैं, तुम जागते रहो अग्नि तो सुजागृह वयम सुमंदिशी वही हम आराम से सोते रहे, सुमंदिशी नहीं तो वो है हमको आनंद लें, मतलब हाँ आप जागते रहो तो वो सोकर के आनंद लेना है। तू इस दिए हुए अपने धन की रक्षा कर। ये जो इस तरह का समर्पण आ जाए तो फिर तो हमें जागृति की जरूरत ही नहीं है जी। इस स्तर पे अगर समर्पण आ जाए तो परमात्मा जागृत हो गया हमारे को। वो तो कहा ही है। अच्छा जी, शेरविंद कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब वही साधक होगा तुम्हारे अंदर। साधक भी क्या हो, तो सिद्ध हो ही गया। हाँ नहीं, ऐसा एक समय आएगा कि वही साधना करेगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे समर्पण से तुम्हारा इतना घनिष्ठ संबंध हो जाएगा उसके साथ कि तुम साधक नहीं रहोगे, वो तुम्हारे भीतर साधना करेगा। हमारे लिए वही साधना करने लग जाएगा। हाँ, तो मैं समझता था कि आर्य समाज इस स्टाइल में तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, पर ये तो जब प्रमाणित हो गया तो हो जाएगा स्वीकार। मतलब आर्य समाज जी जो ज्यादातर सामान्य रूप से जो कुछ पढ़ते हैं, जो केवल सत्यार्थ प्रकाश आदि से जिनका बुद्धि का निर्माण होता है ना, तो उसमें उसको जचता नहीं ना कि परमात्मा कैसे साधक हो जाएगा। जी, पर वो वो ऐसे नहीं बताते। शेयरिंग कर रहे हैं शुरू में तो हमें करना पड़ेगा पूरा, पर तुम्हारा संबंध जब इतना घनिष्ठ हो जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि वो साधक हो जाएगा तुम्हारे इसमें, भगवान के अधीन हो जाएगा, मानी वो स्वयं साधना करने लगेगा, स्वयं करने लगेगा, हमारे लिए वो ही बन जाएगा। हाँ, अभी तो हम उसके अधीन है जी, फिर वो भगवान भक्त के अधीन हो जाएगा, हमारे सारे दुर्गुणों को और सब स्थिति को साधना को वही करने लग जाएगा जी, भगवान भक्त के अधीन। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। तभी आएगा ना जब दुर्गुण वगैरह हमारे अंदर नहीं रहेंगे। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर वो आके क्या करेगा? कॉन्टेक्ट ज्यादा गहरा करना पड़ेगा, अभी कॉन्टेक्ट ढीला ढाला है। समीध है अग्ने सैदम जुषस्व, मेरे स्तोत्र को सेवन करो। सेना स्थिपा उत भवा तनुपा, वह हो जा हमारे आश्रितों का पालक, हो जा तू शरीरों का पालक। दात्रम रक्षस्व यदिदम ते अस्मे, यदिदम ते अस्मे, हमारे लिए जो तेरा धन है ना उसका तू रक्षक हो जा। इन्होंने दूसरे ढंग से कहा कि हमने जो तेरे को दान दे दिया है तू रक्षक। यदिदम ते यदिदम अस्मे दात्रम ते रक्षस्व, यदिदम हमारा दान तेरे को दिया गया उसकी रक्षा कर, हमारा दान किया है उसकी सुरक्षा कर। हाँ, वो तो राष्ट्र परक अर्थ किया ना, यदि दस यदि दम हमने जो तुझे सौंप दिया है, सौंप दिया है तो तू ही रक्षा कर, तू ही रक्षा कर। सौंप दिया, सौंप दिया, वो तो अपने आप ही रक्षा करेगा। नहीं, उसको कह रहे हैं तू ही रक्षा कर, तेरे को सौंप दिया, रक्षा की नहीं तो सौंपा है जी। होती तो क्या जबारू जबारू जवमना जवमान आरोही जरमान आरोही गरमान आरोही। जबारू के इतने अर्थ हैं, वेग से युक्त होकर आरूढ़, वेग से आरूढ़ युक्त होकर आरूढ़ को जबारू कहते हैं। जवमान आरोही क्या है, जवमान रोही, जर्मान रोही निर्बलता तथा रोग आदियों को नष्ट करता हुआ आरूढ़, और रोग आदियों को निगलता हुआ आरूढ़ गर्माण आरोही, गर्माण रोही, रोही बोलना चाहिए मुझे, जर्मान रोही निर्बलता और रोग आदियों को नष्ट करता हुआ आरूढ़। तो जबारू का शब्द ऊर्ध रेतस और आदित्य मंडल के लिए प्रयुक्त है, दोनों अर्थों में तीनों निर्वचन संगत होते हैं। तस्मिन् समाना समानम अभिकृत्वा पुनति धीति रस्याः सशस्य चर्मन अधिचारु कृष्णे अग्ने रूप आरूप आरूपितम जबारू। हाँ जबरदस्त जैसा हो गया जी। गबरू जवान है, गाबरू गाबरू भी बोलते हैं, गबरू बोलते हैं, जबरू जबरू जवान है गुजराती बोलते हैं। गाबरू तो आचार्य जी गभीरोरू से बना है, वो गाबरू तो गभीरो से है, गभीरोरू जबरू ये बोलते हैं जबर है, जबरदस्त है, जबरू जवान है, जबरो बोल लो, जबरू तो नपुंसक लिंग हो जाता है गुजराती में, ये जबरू को जबरो बोल दिया वो तो, गुजराती में तो सबको ओ करके बोलते हैं जबरू जबरू। इन्होंने अर्थ किया तम इनु एव, उसको ही निश्चय से, तम इतनु एव, नु एव उसको ही निश्चित से, समान विचारों वाली समदर्शी को, समना समानम, समना माने समान विचारों वाले, सब ओर से कर्म के साथ पवित्र कारक स्तुति प्राप्त हो जाए, समना पुनति धीति अश्याह प्राप्त हो जाए, तमेव इत नो एव समना समानम अभिकृत्वा पुनति धीति अश्याह, पुनति माने पवित्र करने वाली, धीति स्तुति, और कृत्वा कर्म के साथ, सब ओर से क्रम कर्म के साथ स्तुति प्राप्त हो जाए, समानम का अर्थ कर दिया इन्होंने समदर्शी को, सशस्य चर्मन और प्राप्त हो जाए शयनशील के, चर्मन अधि चर्म के ऊपर, चारु प्रश्न रुचिकर प्रश्ने द्विलोक के अग्रे अग्रभाग पर, और आगे है रूप उगाने वाली आरूपितम जबारू, उगाया हुआ अन्न जबारू वेगवान, वो सब मनुष्यों का नायक, सब में व्याप्त जगदीश्वर, सबके लिए एक रूप और समदर्शी है वो, समान है वो, तमेव इत्तेव समना समानम, वो समान है सबके लिए, ये अच्छा विशेषण आया, तम इतनो एव समना समानम, वो सब मनुष्यों का नायक, सब में व्याप्त जगदीश्वर, सबके लिए समान है वो, एक रूप है, समदर्शी है, हम उपासकों को पवित्र करने वाली जो पुनति, उसके योग्य समान विचारों वाली हमारी जो स्तुति है, हमारे शुभ कर्मों के साथ कृत्वा निश्चय से उसको प्राप्त हो जाए, कृत्वा भी कहा और स्तुति भी कहा, कृत्वा स्तुति शुभ कर्मों के साथ जो स्तुति है वो अश्याह प्राप्त हो जाए, सशस्य चर्मन अधिचारु प्रश्ने अन्नों को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी के अंदर, अन्नों को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी के अंदर उगे हुए रुचिकर और आहुति के रूप में वेग के साथ आरोहण करने वाले अन्न भी, शयन के स्वभाव वाले विविध वर्णों वाले द्विलोक के अग्रभाग पर यज्ञ वेदी के आसन के ऊपर उसे प्राप्त हो जाएं, हमारी स्तुति हमारे समर्पण सब उसी के निमित्त है, उसी को समर्पित हैं। सशस्य चर्मन अधिचारु प्रश्न सब ओर प्राप्त हो जाए शयनशील के, चर्मन अधिचर्म के ऊपर, रुचिकर द्विलोक के प्रश्ने, प्रश्नी शब्द द्विलोक का वाचक है, अग्रे रूप आरोपितम जबारू, अग्रभाग पर उगाने वाली का रूप है, रूप शब्द का रूप है, रूप है रूप पकारांत शब्द है और उसका षष्ठी में रूप है, रूप उग्रे अग्रे आरूपितम जबारू वेगवान, आरोपयति स्वात्मनि सस्यादिनी रूप इति भूमि रुच्यते, रूप का अर्थ है भूमि, रिप को रूप है, जी, ये दूसरा अर्थ भी दे दिया। आरोपितम उगाया हुआ अन्न, आरोपितम दूसरी पंक्ति का अर्थ तो थोड़ा जटिल ही हो गया, पहली पंक्ति तो सही समझ में आ गई। सस्य चर्मन अधिचारो प्रश्ने, सस्य चर्मन अधिचारो प्रश्ने अग्रे रूप आरोपितम जबारु, चारु जबारु आरोपितम सुंदर ऊर्ध्वरेश तस्त्व आरोपित हो, अर्थात उसका वीर ऐसा ऊर्ध्व स्तंभत हो कि स्वप्न अवस्था में भी उसके शरीर पर नूर चमके। प्रश्ने अग्रे रूप, जैसे द्विलोक में आरोपण करता परमात्मा का आदित्य मंडल आरोपित है, प्रश्ने अग्रे रूप तस्मिन् एव समाना समानम अविकृत्वा पुनति धीतिरस्या सस्य चर्मन अधिचारुरत प्रश्ने। इन्होंने स्कंद स्वामी ने किस पर अर्थ किया है, वैश्वानर तो अग्नि के लिए, तमेव समना समानयो अतद अनुरूप इत्यर्थ, समानयो समान योग्यमेव कृत्वा कर्मणा तत् परिचर्याख्यन पुनति कम सामर्थ्याद अस्मान एवकाशो धीति मति अस्मदीय प्रज्ञा अभ्यसा प्राप्त हो। यस्य स्वभूतम जबारु संबंध ससस्य लुप्तोपम एतत् योयम निश्चलत्वात् ससैव सस स्वप्ने सुप्तैव कह प्रसास स्पष्टो ज्योतिरादित्य लोक तस्य प्रश्नेर अधि उपरि चर्मन चरे रोणादि को मनिन तादर्थ्या चतुर्थ्या लुक द्रष्टव्य चर्मणे चरणाय उदया उदयास्तमय लक्षणाय चारु दीप्तम अग्रे प्रथमं सृष्टिकालं तव रूपं रिप इत्यस्य पृथ्वी नामना छांदस इकार उकार इकार सुकार पर्यायांतरम व पृथ्वी आरोपितम देवैर जबारु जब रूप तया गत्या जरयद व प्राणिनो वयो गिरन व रसान रश्मि भी यदारोहति नभ। कुछ पता पूरा चला नहीं दूसरी पंक्ति का, तो जबारुम हे सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी के ऊपर उठाकर देवताओं द्वारा आकाश में आरोपित वेग युक्त हुआ अथवा जीर्णता को विनष्ट करता हुआ जीर्णता को निगलता हुआ सूर्य मंडल चमक रहा है, ये इन्होंने अर्थ किया अग्रे रूप आरोपितम जबारु, इसका अर्थ दिया अग्रे मानी सृष्टि के आरंभ में और रूपा कर दिया पृथ्वी से ऊपर उठाकर आरोपितम देवताओं द्वारा आकाश में आरोपित पृथ्वी से ऊपर उठाकर आरोपितम देवताओं द्वारा आकाश में उठाकर जबारु वेग युक्त हुआ या जीर्णता को विनिष्ट करता हुआ जीर्णता को निगलता हुआ सूर्य मंडल चमक रहा है। अलम शांति शांति।